आत्मेव इत्यादि वाक्य व्याख्यान प्रसंग प्राप्त आत्मेव दमग्रासित स्वर्ण विषय प्रसंग प्राप्त परिसमाप्य प्रकृत वाक्य व्याख्या उपसंहार करते हैं इदम इति इदंधि नाम गम्यं यस् चित्रम सत्प्रतते हिरुक् मन्वादि सृष्टे तत्पूर्व मात्मे वा भुद्विदिदं जगद् बुद्धिदं इदं धि नाम गम्यम एक पदे इदं धि इदं शब्द गम्यम शब्द और प्रत्यय कहते ना इदं प्रत्यय गम्य इदं शब्द गम्यम जो इदं शब्द से कहा जाता है इदं ज्ञान का विषय का जितने ज्ञान का विषय इदं ज्ञान और इदं नाम इदं शब्द ताभ्याम गम्यम गेयम यह चित्रम सत पृथक हिरुक प्रतते अलग भान होता है ब्रह्म से भिन्न भान होता है जितने इदम तेन ज्ञेय होता है सृष्टे पूर्वम तत् सृष्टे पूर्वम इदम जगत आत्मभूत इदम अन्वादि जगत आत्मभूत इदम तेन ज्ञेय नाम और शब्द और प्रत्यय विषय चित्रम सत पृथक हिरुक प्रतते ब्रह्म से भिन्न भान होता है ज्ञान का विषय वही मनु आदि इदम जगत सृष्टे पूर्व आत्मीवाहुत आत्मा ही था हिरुक आत्मन सकाशात् पृथक हिरुक आत्म पृथक आत्मन सकाशात् पृथक मनु आदि शब्द से पूर्वदन्वय मनु आदि शब्द से पूर्व जगत आदि सब पृथक हिरुक उक्त वक्षमाणे और विशेषार्थम उक्तम अनुवदति विशेष के लिए उक्त अनुवदति एतावति एतावद वास्तवम वृत्तम मोहोत्थम भण्यते धुना कोश पंचकता यातः प्रत्येक अज्ञान तो यतः एतावद् वास्तवं वृत्तम् अधुना मुहूर्तं भण्यते यतः प्रत्येक अज्ञानतः कोश पंचकतां यातः अज्ञान से कोश पांच को प्राप्त हुआ मुहूर्त जन्य भी कहते 31 में कथं तरी तस्य अखंड एकरसस्य पुरुषविदत्वं तत्राह अखंड एकरस ब्रह्म फिर पुरुषविद कैसे हुआ क्या मोहत्थम भण्यते अधुना अज्ञान से उत्पन्न रूप कहते मोहवशात परस्य पुरुष प्रकार तो मुक्तम व्यक्ति करोति भ्रांति से पुरुष प्रकार को प्राप्त होगा कोष पंचकता यात पुरुष पंचकता कार्य कारण निर्मुक्त स्वप्रकाश पर प्रत्येकाशय विषय अज्ञानाद अविद्यास्मिता आदि उपद्रवाद अन्नमय आदि कोश पंचकत्वम या तो अतः स पुरुषाकार जात कार्यकारण विनिवृत्त स्वप्रकाश ब्रह्म है परम ब्रह्म प्रत्येक आश्रय विषय अज्ञानाद वही परब्रह्म स्वप्रकाश पर प्रत्येक आश्रय विषय प्रत्येक प्रत्येक आश्रय से विषय से आश्रय विषय आश्रय विषय प्रत्येक आश्रय विषय यस्य अज्ञान से तद अज्ञान प्रत्येक आश्रय विषय अज्ञान वही अज्ञान से अविद्या अस्मिता आदि उपद्रवाद अज्ञान कारण और अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनय से ये उपद्रव है कलुष है उसे अन्न में आदि कोष पंचकत्व में तो याद वही परमात्मा कोष पंचको अन्न में आदि कोष पंचको प्राप्त हुआ अविद्या, अतः सब पुरुषाकार हो गया। इति अस्मान मुमुक्षु दृष्टा, मुमुक्षु को देखकर के पुरुष विद श्रुति, पुरुष विद श्रुति असह्यम अवस्था कथम इति अनुक्रोशमेव करोति। श्रुति अनुक्रोश आक्रो पीछे अनुक्रोश है कृपा, दूसरे को कष्ट होता है करके कैसे अनुक्रो ये नहीं होने पर भी कैसे कोष बना गया। तन्नाथ से वास्तविक पुरुष विधता, पुरुष विधता है नहीं। 31-32 सएष परमोप्यात्मा कामा विद्याद्युपप्लवात् संवृत्तः पुरुषाकार इत्यनुक्रोशतीव नः। स एष परम अपि आत्मा कामादि काम अविद्यादि उपप्लवात्, कामक आदि अविद्यादि के उपप्लव से युक्त होकर के अविद्यास्मितादि से पुरुषाकार संवृत इति न अनुकुर्षति, श्रुति अनुकुर्षति जैसे अनुकुर्ष दिखाती है। पुरुषविद शब्दा तत्प्रकार मात्र भाति, पुरुष विद सत्य पुरुषाकार भान होता है। कथम कोष पंचक ग्रहण, कोष पंचक के इतिहास के लक्षण है। तो पुरुषाकार हो गया तो अन्नमय कोष को लेकर पुरुषाविद, और बाकी पांच कोष लक्षण से आनंद आदि, आनंदादि अन्न पर्यंतान कारणेतर रूपिण पुरुषादि प्रकारांस्तान प्रत्येक तत्वान लक्षयत। पुरुषविद इत्युक्त्वा युद्धं चैव प्रवक्ष्यते। आनंदादि अन्न पर्यंतान कारण इतर रूपेण, कारण इतर कार्य कार्य कारण रूप है सब, आनंदमय से लेकर अन्नमय तक सब कार्य कारण, आनंद मूल कारण उसी में कार्य, उसका कार्य उसका कारण इसे करके। पुरुषादि प्रकारान तान पुरुषादि प्रकारान प्रत्येक तत्वान अलक्षयत, प्रत्येक तत्वान अलक्षयत लक्षण से कहा। पुरुष विधि उक्त्या, पुरुष विधि उक्त्या शब्द से ये आए पांच कोष को लक्षण से श्रुति ने कहा। ऊर्ध्वम चैव प्रवक्ष्यते आगे भी कहेंगे इस प्रकार। आनंदमय कारण रूपी अन्य चत्वार कार्य रूपेण कारण रूपेणश्च इति भेद। अन्य चत्वार कोष अन्नमय के कार्य कौन होगा? नहीं, पहला पहला विज्ञानमय वो किसका कारण है? इसी प्रकार करके कार्य रूपेण कारण रूपेणश्च इति वेद। पुरुषादि इत्यादि पदम स्त्री नपुंसकार्थ पुरुषादि, पुरुषादि प्रकारान पुरुष स्त्री नपुंसक आनंदमयादीनाम पृथक आत्मत्वाद पुरुषत्वमेव न तद्विधता। आनंदमय आदि तो पृथक सब अलग है, वो पुरुष होना चाहिए न पुरुष विध नहीं होना चाहिए। इत आशंका प्रत्येक तत्वान ही प्रत्येक तत्व है अलक्ष्य प्रत्येक तत्व ऐसा, प्रत्येक तत्व ऐसा प्रत्येक तत्वा तान सबका तत्व प्रत्येगात्मा है। अर्थात प्रत्यय तत्व में कल्पित है, तत्र कल्पिता नाम कोशा नाम तानित्या, प्रत्यय तत्व हो गया कौन, कोश प्रत्ययात्मा है जिनका तत्व, कोश पंचक लक्षण लक्षकत्व पुरुष विध उक्ति उक्तर योग्यता वक्तुम ही शब्द, पुरुष विध शब्द की योग्यता है पांच कोश को लक्षण कर से बताने के लिए। लक्षक कौन होगा, पांच कोश नहीं लक्षक, हाँ पुरुषविध, पुरुषविध कथन किया, पुरुषविध की उक्ति के शब्द में योग्यता, पुरुषविध शब्द है लक्षक। न तो कोश पंचकम न श्रूयते न च श्रुत्यंतरस्थम यह लक्ष्यते प्रत्याशते वा तथा ऊर्ध्वम च आगे कहेंगे। श्रुत्यंतरम दृष्टान्त हितुम च शब्द आगे कहेगा, अन्य स्थिति में भी कहा गया प्रवक्षते कोश पंचकम शेष पांच कोश कहेंगे। कथम उत्तरतर कोश पंचक उक्ति नहीं तैतरेक अत्र तदवाचक शब्द होती, तैतरे में तो कोश है, यहाँ तो कोई कोश पंचक नहीं, तत्र वागिति वाङ्मन प्राणकोशान स्त्रीन विराडन्नमय स्वयं तद्धेदमिति चानन्दो नेवेहेति तथोच्यते। वाङ्मन प्राणकोशान अन्न सप्तान्न में त्रीण अन्नानी आत्मा ने मन वाक प्राण, ये वाङ्मन प्राण हो गया कोश। और विराट अन्नमय स्वयं, विराट स्वयं अन्नमय है, तद्धेदम इति च आनंद तद्धेदम च अव्याकृतम आसीत नैवे है कहा, अन्य कुछ नहीं था। चौतीस मनोवाचम प्राणमिति कोशत्रयम अनाधिकारी कहेंगे। वाक शब्द ने विज्ञान में दिया वो सब मनोवाक प्राण, मनोवाक प्राण तो प्राण तो प्राण में हो गया, मन प्राण और वाक विज्ञान में, मन प्राण में मन में विज्ञान में तीन हो गया, और आनंदमय शब्द से आ गया, विराट शब्द से पुरुष विध कह करके अन्नमय आ गया, आनंदमय की रवि आए अभी श्लोक में आया ना, तद्धेदमिति च आनंद तद्धेदम तर अव्यकृतम आसीत तीन प्रवक्षति तीन कहेंगे। पुरुष विध शब्द न अन्नमय को शक्ति कहा गया विराट, यद्वा यह स्वयं मनवादि सृष्टित्व न विराट आत्मा स्थित, जो मनवादि के सृष्टा विराट सो अनुविच्छ इत्यादि वक्षते विराट शब्द से कहेंगे। तद्धेदमिति उत्तरतर नैव किंचन इति पूर्वतर च आनंदमय कोशोक्तिर विवक्षिता तद्धेदम श्लोक में है, तद्धेदम इति च आनंद अन्नमयम विराजम अधिकृत्य सृष्टि अनंतर वाच्या इति विशेष विशेषतः तत्र मंत्र संवाद दर्शयति। विराट है अन्नमय उसको ले सृष्टि अनंतर वाच्या इति विशेषतः मंत्र संवाद अग्नि इति अग्निर्मूर्धे इति च तथा मंत्रेनापि प्रकाशितः सामानाधिकरण्यञ्च तद्धेदमिति युक्तिमत्। अग्निर्मूर्धा इति मंत्र मंत्रापि तद्धेदम तर अव्याकृत करे सामानाधिकरण दिया है, वही जगत ही अव्याकृत। पैंतीस अन्नमय विराजम अधिकृत सृष्टि, ये कौन सा पैंतीस पढ़ा, अन्नमय विराजम अधिकृत सृष्टि अनंतर वाच्य इति विशेषतः तत्र मंत्र समाधि अग्निरिति विराट आत्म विषय वाक्यांतर समुचित चौथ विराट वाक्य लेने के लिए च शब्द अग्नि मुद्दा इति च यथोत वैराज्य रूपानुरोध तथा शब्दार्थ तथा मंत्रणा भी प्रकाशित वैराज्य रूप अनुरोध वैराज्य रूप के अनुसार भी मंत्रण कहा गया पुरुषविद शब्द आदिना पुरुषविद शब्द आदि पुरुषविद आया आदिना इव इत्यपे अपि शब्द आया मंत्रणापि कितने से दे दिया विराट आत्म विषय वाक्य समुचय करने के लिए च अग्निमुर्धा इति च अग्निमुर्धा अलग है और विराट वाक्य लेने के लिए च शब्द और यथोत वैराज्य रूप अनुरोध तथा शब्द अग्निमुर्धा इति च तथा मंत्रणा भी प्रकाशित वैराज्य रूप और पुरुष विद शब्द आदि ना जीवितपे मंत्रणा भी जैसे पुरुष विद्यादि शब्द है ऐसे मंत्र में भी कहा गया पुरुष प्रकाशित विराट इति चेत अग्निर्मूर्धा इति च तथा अन्य वाक्य और मंत्रणा भी च प्रकाशित विराट आगे सामानाधिकरण परस्य स्वज्ञानात् कारणेतर रूप कोश पंचक व्याप्तिया पुरुष विधत्वम इत्यत्र वाक्य शेष अनुगुणे माह परब्रह्म ही स्वज्ञान कारण से अज्ञानात कारणेतर कोश आनंदमय कारण और इतर कार्य पांच व्याप्ति पुरुष विधत्व वाक्य शेष सामानाधिकरण च तद्धैदम तरह व्याकृतम आश्रित सामानाधिकरण ही कोश हुआ अज्ञात परवाचक तशब्द से तदेदम तरी तद ब्रह्म अज्ञात ब्रह्म कोश पंचकात्मक जगत वाचक इदम शब्द इदम जगत कोश पंचकात्मक जगत वाचक इदम शब्द से तद इदम सामान्यधिकरण हुआ परस्य कोश पंचक तो सृजित ही पर ब्रह्म ही कोश पंचक क्यों भिन्न प्रवृत्ति निमित्तानां शब्दानां एकस्मिन् अर्थे या प्रवृत्ति दिया एकस्मिन् अर्थे प्रवृत्ति एक अर्थ वृत्तित्व भिन्न प्रतिनिधि एक अर्थ वृत्तित्व एक अर्थ में रहना एक अर्थ प्रवृत्ति शब्द की प्रवृत्ति होती है सामानाधिकरण स्थिति परस्यैव कोश पंचकत्वे पांचमिकं सर्वस्य जगत अक्षरे परिवर्तन विषय प्रश्न अनुकूलति परब्रह्म ही कोश पंचक हुआ तो पांचमिकं तृतीय अध्याय में सर्वस्य जगत अक्षर परिवर्तन विषय सारे जगत अक्षर में सब स्थित है प्रश्न अनुकूल थी पृथ्व्यादि पृथ्व्यादि अक्षरांत प्रश्नवाचक नवस्तथा प्रत्येक दृष्ट्यनुविद्धा हं प्रत्येक प्रमाणक सोन्विच्छात्म मोहत् दृष्ट्या विद्योथक रूपकम् पृथ्वीवादि अक्षरांत वाचक न प्रश्न ये जो चल रहा है बृहदारण्य में कथम आपहूत पृथाश्चिति पृथ्वी नहीं पृथ्वी कथम पृथ्वी कुत आपहूत प्रथम पृथ्वी में जी सब है पृथ्वी कहाँ होत प्रत्ये रजड़ा कहाँ होत प्रत्ये इसे करते करते पहले हुआ अंत में फिर सूत्र हिरण्य सूत्र रू नहीं सूत्र रू अंतर्यामी पूछा गया पृथ्वी आदि अक्षरांत से पृथ्वी से लेकर अक्षर तक किसी में उत्तर प्रत्यय करते करते अंत में अक्षर तक विचार हुआ पर अव्याकृत आकाश हो गया हिरण्य गर्भ अव्याकृत आकाश प्रियक्षर भाषण का प्रश्न प्रत्ययदृष्टि अनुविधा अहम प्रत्यय का प्रमाणक प्रत्यय दृष्टि से युक्त अहम प्रत्यय ही एक प्रमाण जिसका स्वनुवीक्ष आत्म मोहत्थ दृष्टिया अविद्योत्तर रूपकम आत्म मोह के दृष्टि से अविद्या के कारण स्वनुवीक्षा आगे का अहम इति अनु मंत्र में देख करके क्या और कुछ नहीं देखा अहम इति अग्रे कथन किया इस अह नाम हो गया स्वनुवीक्ष नानेद आत्मन अपश्यत स्वहमस्मित अग्रे व्याहर तथो अहम नाम अभवत ये मंत्र है वही हिरण था वही देख कर के प्रत्यय दृष्टिया अनुविध होकर के अहम प्रत्यय अहम ऐसे ज्ञान अनुवीक्ष आत्मोह के कारण अविद्यार्थी पूजे अहम ऐसे पहले कहा तो अहम नाम हुआ आगे श्लोक भी है वाचक्रम भी गार्गी तया कृत वाचक्रम वह तथा परस्य कोश पंचकत्वानुरोधेन तथा प्रश्न वाचक्रम तथा नहीं परस्य अक्षर से कोश पंचक आत्मक जगद रूपत्व भावे कोश पंचक आत्म जगद रूप नहीं होगा तस्य तस्मिन् अवसान युत न युतम आत्मा वैद इत्यादि पुरुष विद इत्यंत स्वयं स्वमतेन व्याख्याय भाष्य उत्तम विराजमेव आत्मशोधन गृहीत्वा भाष्य में विराट का आत्मशोध से लेकर के पूर्व देहांतर उत्पत्ति सर्वम तद्भेद जातम तन्मात्र आसीत अन्य देह उत्पत्ति के पहले आत्म विराट ही था सच पुरुषाकार था शिरपाणी आदि मान इत वाक्यार्थ लेकर के वाक्यार्थ महादय उत्तर देते प्रत्येक दृष्टि प्रत्येक दृष्टि अनुविध अहम प्रत्यय आत्मचैतन्य व्याप्त अहंधि मात्र गम्य अहमदीत है और आत्मचैतन्य से व्याप्त है तो इसे गम्य विराट आत्मा प्रत्येक अविद्याकृतम प्रपंचम प्रत्येक अविद्याकृतम प्रपंचम मोहतया दृष्टि अनुविच्य अज्ञान दृष्टि प्रपंच को देखा विराट देख करके न आत्मन अन्य तपस्या था तो जो अहम धी गम्य आत्मचैतन्य से व्याप्त विराट है सारे अविद्याकृत मोहत प्रपंच देखकर विचार देखा क्योंकि विराट सौम्य है प्रपंच प्रपंच भिन्न नहीं तो अपन से भिन्न नहीं देखा न आत्मन अन्य तपस्या नहीं देख करके फिर कहा अहम सारे प्रपंच का मैं इसे कहा अथायम अनुशब्द सामीप्यम पाश्चात्य अमृते न उभय था अभी अनुवीक्ष में अनुशब्द पीछे को कहेंगे या समीप को कहेंगे दोनों में नहीं होगा सन्निहित प्रकृत अन्ययोग्य अदृष्ट सन्निहित और कोई प्रकृत अन्ययोग्य नहीं दिखता है सन्निहित कोई ही नहीं सन्नीत कौन किसके सन्नीत होगा और किसके पश्चात यदि थी यदभ्यस्तम पुरा स्याभु दहमेवेदम इत्यदः दर्शनम तदपेक्षाय मनुशब्दः प्रयुज्यते अस्य पुरा यदर्शनम अभूत अहमेव इति अदह दर्शनम तदपेक्षा अयम अनुसद प्रयुज्यते पहले जैसे अहम ऐसी चिंतन करता था यजमान अवस्था में उसी दर्शन अपेक्षा यह अनुसद आया पहले चिंतन था अभी उसके पीछे अनुसद हुआ तदपेक्षा अनुसद प्रयुज्यते त्रैलोक्य आत्मक इदम वैराज्यम रूपम अहमति दर्शन पहले अहम विराट रूप से उपासना करता था असे यजमान दशायाम अभ्यस्तम तदपेक्ष अनुसद प्रयुत यहाँ तो अथो न तदव्यथम तो पाश्चात्य बाती है पहले अभ्यास करता था अभी अनुविश्य देख करके हम इसे कहा पाश्चात्य वाचक हो गया नन यथोत दर्शनम यजमान अवस्था आस्थाय नानुसदयुक्त यजमान ने अभ्यास किया था उसके लेकर के अनुसद ठीक नहीं। इच्छण शब्द ना भी तस्व उक्त इच्छण शब्द से भी जो कहा तद इच्छत करके वही जो पहले यजमान अवस्था में था वही नाम सृष्टि विचार हुआ नहीं तदपेक्षम तस्व पाश्चात्यम यजमान अवस्था का जो दर्शन उसको लेकर के अवस्था आता है अनुसद ठीक नहीं। इच्छन शब्द इसमें है क्या अच्छा अच्छा अनुविच्छय हाँ अनुशब्द फिर विच्छय ठीक है ऐसा था यही इच्छन सो अनुविच्छय इच्छन करके नान्यदात्मस्ति तो अनुशब्द से विच्छन शब्द से पश्चात देख करके इच्छन करके अनु शब्द से पश्चात भाव पहले यजमान अवस्था के बाद विच्छ दे करके यथोत दर्शन अभ्यास किया था यजमान अवस्था को लेकर के अनुसदन नहीं होगा इच्छा अनुसदना भी तस्से भुगते इच्छा करके अनुविच्छ उसको देख करके इच्छा अनुसद से यदि उसको लेंगे फिर अनु दर्शन अनुविच्छ फिर उसके पश्चात देख करके तो यजमान अवस्था में जो दर्शन इच्छन शब्द से ही दर्शन हुआ जो यजमान अवस्था में दर्शन था वही इच्छन में वही दर्शन है अहम कहेगा तो वही दर्शन होगा तो अनुशब्द से यदि पश्चात कहेंगे यजमान अवस्था दर्शन इच्छन शब्द दर्शन एक होते हुए उसके पीछे वो कैसे होगा ये प्रश्न हुआ। ये जो दर्शन यजमान अवस्था में था उसको अनुशब्द से लेना ठीक नहीं क्योंकि क्षण शब्द से भी तो यही कहा गया यजमान दर्शन अहम वो विराट में ही हूँ अहम ऐसे करके जो क्षण यजमान अवस्था में था आगे क्षण शब्द से भी वही दर्शन ले लेना है तो फिर अनु क्या होगा दो दर्शन दो अलग हो तो भेद होगा पश्चात जो दर्शन यजमान में था वही दर्शन विक्षण में लेंगे तो उसके पीछे वो कैसे होगा इसलिए वहाँ समय काल भेद बताएगी यजमान अवस्था में पहले हुआ था अभी क्षण है अभी टीका में हो जाएगा पहले क्या हुआ यजमान ये दर्शन यजमान अवस्था में उसके लेकर अनुसद ठीक नहीं होना चाहिए ठीक नहीं होगा क्यों क्षण शब्द ना भी तस्य तस्य कस्य दर्शन से दर्शन होते नहीं तदपिच्छ तस्य पाश्चात्य तथा अहमेव तस्व तस्व दर्शन से अहमेव कहाँ है अहमेव अहमेव अहमेवेदमस्मीति दर्शनम यत् स्वभावितम् तत्फलम् यत् तदन्वीक्ष्य नात्मनो अन्यदर्श सः अहमेव इदमस्मीति यद स्वभावितम दर्शनम यजमान अवस्था में तत्फलम यद तद अन्विष आत्मनो अन्य सदर्श आत्म ने अन्य को नहीं देखा तत्फल अभी हो गया विराट अवस्था है तद अन्विष्य वो अन्वेषण क्या आत्मन अन्य ही है। तस्य दर्शन से फलम तद अन्विच्य इत्यत्र क्षण। दोनों में भेद कैसे हो गया? पहले कारण अभ्यास साधन का है अमेव, अभी फल रूपे साधन रूप पहले था, उसके बाद अभी फल रूप हुआ। इसे यह दर्शनम पूरा अभ्यतम अनु अनुपश्चात हो गया, अभी फल रूप दर्शन वही शंका हुई थी। जो दर्शन था अहमेव एकदम, अभी अहमेव एकदम ज्ञान हुआ, तो दोनों में भेद क्या हुआ? तो उसके पीछे वो कैसे होगा? तो पहले अभ्यास अवस्था में साधन काल में था, रवि फल रूप है दर्शन से फलम तद अनुच्छय क्षण हुआ। न अन्य इत्यादि आदते नान्यद आत्मन ददर्श अपश्य न इति न आत्मनो अन्य दत्ता अन्य को नहीं देखा, उसकी व्याख्या है। तस्माद तस्मादर्थांतरा सूते रेक पिंडात्ममात्रतः न पश्यदपरं किंचित् सोहमित्यभ्यधादथ। अर्थांतरा श्रुते है, अर्थांतर से श्रुते है, तस्में एक पिंडात्म मात्रतः अपरम किंचित न अपश्यत तस्मा सोहमित अभेदात अथ सोहमित अभेदात। अर्थांतरा से अश्रुते है एक पिंडात्म मात्र थे, एक पिंडात्मक था, अन्यत अपरम किंचित न अपश्यत सोहमित अभे अथ सोहमित अभेदात। तो विराट के पहले अन्य व्यष्टि आदि पिंड होने के पहले एकमात्र था, अन्य कुछ नहीं देखा, तो हम इसे कहा विराट देहात देहांतर से अनुत्पत्ति ही, अन्य देह उत्पन्न नहीं हुआ था, आत्मीय पिंड मात्र देखा दृष्टवान। तत् अन्यत स्वतंत्र परतंत्र, अन्य कोई स्वतंत्र ना परतंत्र कोई नहीं देखा। अपरम अपश्यन विराट आत्मा किं कृतवान, अपरम अपश्यन अच्छा शत्रुन देव हाँ न पश्यन अपश्यन दूसरे को नहीं देखता हुआ किं कृतवान इति अपश्यामा सोहम इति अभेदात सोहम का सव्यतिरित अदर्शनानंतरियम अथ सदा अथ अथ अनंतर सोहम इति अभेदात व्यतिरित नहीं देखने से भी सोहम का तद व्याख्यातम पूर्ववाक्यार्थम अनुवदति। पूर्ववाक्यार्थ कहते त्रैलोक्य त्रैलोक्यात्मक देहात्मा नापश्यदपरं पृथक भिन्नार्थानभिसंबंधात् प्रतिचेवास्य धीरभूत। त्रैलोक्य आत्मक देह आत्मा, त्रैलोक्य आत्मक देह आत्मा ऐसे स्वरूप विराट भिन्नार्थ अनभिसंबंधात अपरम पृथक न पश्यत प्रतिचेवस्य धीरभूत प्रत्यात्मा बुद्धि हुई अहम अस्मि। अपरम स्वतंत्र परतंत्र वा अपरम न अपश्यत स्वतंत्र कोई परतंत्र तत्र तुम्हारा भिन्न आत्मा भिन्न अर्थ अनभिसंबंधात अन्य का संबंध है नहीं भिन्न कोई अपने से भिन्न त्रैलोक के शरीर से स्वदेह अतिरिक्त न असनिकषात देह से अतिरिक्त कोई नहीं देखा तस्मिन् विराजो न धी चेत कुत्र इति तस्य ते प्रिय यदि अन्यत्र कोई ज्ञान नहीं तो कहाँ फिर उसकी बुद्धि हुई। तथा प्रतीचि अपने में ही ज्ञान हुआ, अहम अस्मि। कथम प्रतीचि स्वदेह तस्यदि, प्रतीचि प्रत्यगात्मा ने लेकर के अपने में स्वदेह में आसी तस्या सोहम इत्याति व्याचष्टे सशब्दम सशब्दम दर्शनम याद्रिक प्रागभ्यस्तम तथैव सः व्याजहार फलावस्तो यहमित्यात्मवाचकम्। यादृक प्राग दर्शनम सशब्दम दर्शनम अभ्यस्तम तथैव स फलावस्थ अहमिति आत्मवाचकम व्याजहार। शब्देन सह सशब्दम दर्शनम, यादृक दर्शनम शब्देन सह दर्शनम प्राग अभ्यस्तम, जैसे उपासना उसने अभ्यास किया था शब्द के साथ, तथैव स फलावस्थ अहि अहम इति आत्मवाचकम व्याजहार। पहले अहम ऐसे अभ्यास करता था शब्द, अहम शब्द के साथ उपासना करता था, अभी तथैव फलावस्थ होकर अभी विराट आत्मा होकर अहम इति आत्मवाचकम व्याजहार का उच्चारण किया। प्राग यजमान अवस्थायाम, पहले यजमान अवस्थस्य फलावस्थस्य च प्रजापतेर एकत्वम हेतुम कर्तुम ही शब्द, ये तो वही फलावस्थो ही वही है कि प्रजापतेर अहमिति नाम किमर्थम कथ्यते साधारण इदम सर्वेषाम इति तत्रा उपासनार्थम। प्रजापति अहम नाम हो गया, पहले अहम कौन से, तो अहम नाम प्रजापति का कौन है, क्या वो सब का नाम है। उपासनार्थम नामास्य तस्य उपनिषदित्यतः अतो हमित्यनेनैव यात्मनात्मानमभ्यधात्। उपासनार्थम अस्य नाम तस्य उपनिषद इति, अतः तस्य उपनिषद अहम इति, अतो अहम इति अनेनैव आत्मानम आत्मना अभ्यतात्, अपने आप का आत्मानु अहम इसे कहा, उसका उपासना के लिए अहम नाम हुआ। तत्र श्रुति प्रमाणिति तस्य उपनिषद अहम, तस्य उपनिषद अहमिति अहरिति कहा। तस्य आध्यात्मिकस्य चाक्षुषस्य पुरुषस्य अहमिति रहस्य नाम, उपनिषदे रहस्य नाम, और आदित्य मंडल में उसका नाम अहर, अहर या अहम, अतो वाक्याद अहम नाम तो हो गया प्रजापति का। ध्यानार्थम इष्टम उपासना के लिए, नामांतर से सत्सु किमिति एतने व आत्मानुभूतवान, यही नाम क्यों का, अतः अतो अहम इति अन्य, पहले अभ्यास था इसलिए अभी अहम नाम हो गया तो उपासना के लिए अतः अहम इसे कहा। उक्ताद उपास्यर्थत्वाद ई अतः कहा था उपासना के लिए नाम कहा गया, इसलिए यहाँ भी उस नाम कहा अभ्यास। आत्मना इति आत्मवाचिना अहम शब्द न, अच्छा आत्मना आत्मानम अभ्यदात, आत्मा को कहा आत्मना, आत्मना मतलब आत्मवाचक है ना अहम शब्द न, तस्य आत्मवाचित्व प्रसिद्ध अर्थ तो ही शब्द अहम इसे आत्मवाचक ही आत्मना, ततो अहम नाम अभवत इत्यस्य अर्थमाह अहमित्यभ्यदाग्रे यस्माद् आत्मानमात्मना अहन्नामाभव तस्माद् विराडेश प्रजापतिः। यस्माद् आत्मानम् आत्मना अहमिति अग्रे अभ्यदात् तस्मात् एष प्रजापति विराट अहम नाम अभवत्। अहम नाम हो गया तो पहले आत्मान आत्मना आत्मवाचक शब्द है ना, आत्मानम अहमिति अग्रे अभ्यदात् अहम इसे कहा, इसलिए अहम नाम हो गया। अहम इति आत्मना इति संबंध, अहमिति आत्मना, अहमिति आत्मना, अहमिते आत्मवाचक शब्द है ना। प्रजापतिरहम इति अग्रे व्याजहार ततो अहनाम अभूत इत्यत्र किं मानम इति आशंक्य तस्माद् इत्यादि वाक्य तात्पर्य महा वाक्य विभिन्न नाम का तस्माद् अभी भी उसके कार्य में दिखता है तस्माद् वाक्य है। तस्माद् यद्यपि तरी आमंत्रितो अहम अयमित अग्रगुता ये आगे दिया, पहले से हम नाम हो गया प्रजापति का कारण में, इसलिए कार्य में भी सब प्रजा में आमंत्रित संबोधन किया गया था। पहले अयम अहम अहम अयम अयम अहम अहम कह करके पीछे नाम कहता है, इसका तात्पर्य अभी कि मानित आशंका तस्मा द्वितीय वाक्य है तद तत्कार्यगेण लिंगेन ज्ञापयन कारणाभिधाम तस्मादपीति वदत्येतां तस्मादपीति वक्त्येतां प्रसिद्धिं लोकसाक्षिकीम्। कार्यज्ञेन लिंगेन तद ज्ञाप कारणाभिधाम ज्ञापयन तस्मादपि इतेताम लोकसाखी किम प्रसिद्धि वक्ति श्रुति कहती एताम लोक साखी लोक में से प्रसिद्ध लोक में कार्य लिंग लोक में से कहा जाता है। अतः प्रजापति कार्यभूत प्रजापति प्रजावर्ग गते न प्रजापति कार्य सारे प्रजा अहमिति व्याहरण है न प्रथम प्रवृत्ति न लिंगे न यही लिंग ज्ञापक हो गया। सो पहले अपने को अहम कहते कारणे भी तस्मिन अहमित अभिधान हुआ था तस्माद इत्यादि न ज्ञापन ज्ञापन करते हुए वेद तस्य अहम नाम तो लोक प्रसिद्धि में च प्रमाणित श्रुति प्रमाण देती लोक प्रसिद्धि को कार्य को देखकर कार्य में से अभी भी कहते हैं। विराज सर्वात्मत्वम दर्शितत्वात् पुरुषत्व नियमात् सभी पुरुष इति शब्द विरुद्ध विराट यदि सर्वात्मक हो गया तो पुरुषत्व तो नियम नहीं रहा, सभी पुरुष कहकर फिर पुरुष क्यों कहा। यथा यथोत्तम हिम कस्मात् संवृतः पुरुषो विराट इति हेतुपदेशाय सयद इत्यादि भण्यते। हाँ पुरुष के सोयत पूर्व अस्मात् सर्वस्मात् सर्वान् पापमन औसत अस्मात् पुरुष शंका क्या है प्रजा ये तो सर्वात्मक हो गया तो पुरुष कहने का क्या कारण है, पुरुष तो कोई नियम नहीं सब सर्वात्मक सब कुछ हो गया तो सभी पुरुष इत्य पुरुष क्यों कहा। तो यथा यथोक्त महिमा कस्मात संवृत पुरुष विराट ऐसे महिमा वाला यथोक्त महिमा ऐसा यथोक्त महिमा कस्मात विराट पुरुष संवृत विराट पुरुष क्यों हुआ इति हेतुपदेशाय स यद इत्यादि श्रुति वाक्यम भण्यते सैद सबको पहले विराट हो गया पाप को जला करके पाप में औषध वो इसलिए पूर्वम सर औषध यदि पुरुष अन्य के अपेक्षा पहले अपने पाप को जला करके विराट बन गया ये श्रुति वाक्य इसलिए पुरुष नाम हो गया। यहाँ जो दिया है यथोत महिमा यथोत महिमा कस्मात संवृत पुरुष विराट ये सभी क्या होगा यथोत महिमा यथोक्त महिमा यस्य विग्रह कैसे आलोक्य यथोत सु महिमन सु समास होने के बाद क्या बनेगा महिमन प्रतिपद यथोत महिमन प्रथमा तो हो जाएगा श्लोक में दिया यथोत महिमा दिया है ठीक है देख लो नकार लोपम वैकल्पिक मन्यते नकार लोप क्या इमनिच का नकार महिमा में महा से इमनिच हुआ ना इमनिच के नकार के लोप को विकल्प मानते हो तो नकार अगर इमनिच प्रत्यय नकार के बिना प्रयोग किया नकार नहीं हुआ तो महिमा शब्द हो जाएगा तो महिमा बन जाएगा ऐसे करके हैं लोप का विकल्प कहाँ इमनिच के नकार पर स्वरूप बनने के बाद नकार को लोप करेंगे तो विसर्ग नहीं होगा हाँ सूखा लोप होगा फिर न लोप होगा तो नहीं तो सुलोप होने के बाद नकार महिमन शब्द है प्रतिपदिक नकार नहीं होगा तो महिमा महिमा क्या आगे सुर रहेगा ये वो पहले ही नकार लोप अर्थात इमनिच के प्रत्यय में नकार का लोप न ऐसे मान कर मान्यते मानते हैं ऐसे व्याकरण में नहीं है ऐसे मान करके प्रयोग किया गया यथो तो महिमा कसा समुद्र पुरुष विराट इत हेतु कहते नहीं जानते विराज पुरुषत्व हेतु अर्थम आगे वाक्य उत्तर इति हेतु तस्य अर्थ संक्षिपति संक्षेप से कहते मिथ इति मिथो जिगीषतां पुंसां ज्ञान कर्मादि साधनैः पुरा देवात्मतां योगात् पृष्ठास्तेनेतरे जिताः मिथो ज्ञान कर्मादि साधने ही मिथो जिगीषताम पुंसाम यो पुरा देवात्मताम अगात तेन इतरे जीता पुष्टा सब परस्पर जीतना चाहते आगे विराट बनने के लिए ज्ञान कर्मादि साधने ही मिथो जिगीषताम पुंसा साधकाना जीतना चाहते देवात्मता पूरा यो अगात जो देवते विराट आत्मा तो प्राप्त कर लिया तेने इतर जीता अन्य परास्त हो गए वो पृष्ठा जले गए जैसे पृष्ठदा है ऐसे पूरा पूरा जो पहले हो गया पृष्ठा ही थे पुरुष ठीक है हाँ हाँ कब कब और क्या बहुत उपासना कर रहे हैं एक के बाद दूसरा होगा तो कितने लाइन में रहेंगे क्या होगा तो एक जीव बाद जो वहाँ गया वो मुक्त हो जाएगा और सौरों को मुक्त नहीं हाँ यदि ब्रह्मलोक को जाएंगे तो मुक्त होंगे ब्रह्मणा तो सब सब प्राप्ति संचय नहीं नहीं, वो जानने के लिए ब्रह्मने के लिए करते हैं, उसमें कम होगा तो उन लोगों को प्राप्ति होगी, और यदि पर्याप्त होता है हिरण्यगर्भ हो जाएगा तो फिर जो कम होंगे तो, क्योंकि सब गोल्ड मेडलिस्ट बनने के लिए प्रयास करते, नहीं होगा तो पास तो हो जाते हैं ना, पार्टी जो से करके उनको कुछ मिल जाता है मतलब। नहीं मुमुक्ष नहीं, वो तो वो मुमुक्ष तो नहीं, वहाँ तो नहीं, वहाँ हिरण्यगर्भ विराट बने, हिरण्यगर्भ बने नहीं तो उस लोक में जाएंगे, उस लोक में चले जाएंगे तो लाइन कम हो जाएगा इधर, नहीं तो लंबा, नहीं तो लंबा लाइन हो जाएगा। हिरण्यगर्भ बनने के लिए कितने तक, उसके एक आयु पूरा होने तक कितने साधक उपासना करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो फिर एक एक के बाद एक जाएगा तो लंबा बढ़ेगा। इसे जो उनको जो बन गया तो हिरण्यगर्भ बन गया, बाकी सब उस लोक में जाएंगे, जब उस लोक में चले गए तो इधर लाइन कम हो जाएगा, वहाँ लोग जाने के बाद तो कोई क्रमामुक्त हो जाएंगे। हाँ जितने को साइज होगा, साइज होना और हिरण्यगर्भ बनना इसमें क्या भेद होगा? साइज मतलब हिरण्यगर्भ हो गया, और एक हिरण्यगर्भ में बहुत लोग साइज को प्राप्त करेंगे, साइज मतलब ब्रह्म को तो प्राप्त नहीं करेंगे, हिरण्यगर्भ आत्मा प्राप्त करेंगे। तो एक एक यदि कोई साइज हो जाए तो बहुत लोगों का एक साथ हो सकता है, ऐसा तो नहीं आया। साइज तो अलग है, किंतु यहाँ तो हिरण्यगर्भ ही हो जाएगा स्वयं, हिरण्यगर्भ साइज मतलब हिरण्यगर्भ ही हो जाना है। हाँ फिर किंतु नया जो नया हिरण्यगर्भ बनेगा और समान देह देही तो होगा तो बीच में होगा, अलग होगा, तो अलग होने से ऐसे कुछ लोग साइज्य मुक्ति को प्राप्त करेंगे, समान दे दिया। भिन्न बुद्धि हाँ, वो अलग तो नहीं होगा, साइज्य हो जाएगा। हाँ सृष्टि तो करने वाला एक रहेगा, साइज्य तो केवल समान देह आदि हो गया, सृष्टि नहीं करेगा, बिना बुद्धि रहे सृष्टि आदि नहीं कर सकता है, समान देह समान ऐश्वर्य सब कुछ हो गया, वो एक समान ऐश्वर्य हो गया, एक देह हो गया, देह हो गया, और कुछ लोग समान लोक में रहेंगे चालोक्य, और बाकी ना नहीं कर सकते हम जितने, वो तो भोग के लिए जो अपने बनाना चाहेगा कभी पितर समुतिष्ठन्ति, भोग मात्र साधन सृष्टि करेगा, और आकाश आदि सृष्टि करने की सामर्थ्य नहीं है, हिरण्यगर्भ में तो नहीं है, जो पंचीकरण आदि करने का कुछ नहीं करेगा। हाँ विराट होने के हो गए, ये तो विराट का है, प्रजापति विराट का चल रहा है। हाँ उसमें विराट लोक का नाम नहीं आया ना, सत्य हीर ब्रह्म लोक आ गया, और फिर विराट ये विराट हो जाए। हाँ विराट इसमें आ जाएगा, महाजन तप सत्य अलग रह जाएगा। ओह